یا سیدی، کیا کوئی اپنی جگہ دینی کاموں کے لیے وقف کر دے اور کچھ عرصے بعد دوبارہ لے لے، یہ کیسا؟ اب واقف اس کو لے تو سکتا ہے، متولی بدل سکتا ہے، کہ آپ کو چلانے کے لیے دی وہ جگہ، اب وہ آپ سے لے کر دوسرے کو چلانے کے لیے دینا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، ذاتی قبضہ نہیں کر سکتا اس پر کہ اپنے اب ذاتی استعمال میں لے لے، جگہ وقفی رہے گی، متولی بدل جائے گا. ہے اگرچہ آزمائش کا معاملہ، یہ سمجھتا ہوں بہت سخت آزمائش ہے، لیکن ہم شریعت کے پیچھے، شریعت ہمارے پیچھے نہیں چلے گی، ہم اس کے پیچھے چلیں گے. بہت آزمائش ہے، جگہ دی کسی نے، مدرسہ آباد کر کے چلا کر آپ بالکل یعنی کہ وہ ترقی کے منازل طے کر چکے ہیں، اب اگر کوئی کہہ دے کہ مجھے دے دو، ہے تو بہت آزمائش، لیکن حکم شریعت ایسا مطلب اخلاقی طور پہ اس پر غور کر لینا چاہیے کہ اس طرح کرنے سے گناہوں کا سلسلہ بڑھ سکتا ہے، برائیاں، غیبتیں اور خام اس میں لوگ پڑھ سکتے ہیں، بدگمانیاں، ہمیں ایسا کرنا نہیں چاہیے. کوئی اگر مانگ لے اور ہم دے دیں تو برائیاں نہیں کرنی چاہیے. قفل مدینہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.